Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж магчымасцю зніжэння коштаў візаў і дэмакратызацыі Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарыня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе, беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскія дачыненні з Еўропай, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдар. Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш, што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай. Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі? А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязі няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэта ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэта візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, вот тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта паслання таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца те працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага. Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі Спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і Еўразвязам? Спадар Фёдар. Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі для амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, навіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што яны не так ужо моцна палохаюцца гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны Еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі Еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносіных да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаючы, што ў развязы такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што ў развяз менавіта з гэтых меркаванняў на гэты крок і не пойдзе. Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды». Магчымасці зніжэння цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Сіліцкі, а вы як ацэньваеце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні? Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў і тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў? Беларускія ўлады ўвозяць пэўнае абмежаванне на перасоўванне сваіх грамадзянаў. Памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з гадлям людзьмі, які быў на што накіраваны, на адукацыйныя кантакты, на гуманітарныя кантакты, ну ўсё заўгодна, толькі не на тое прасту было напісана. З другога боку, тут цалкам беспройгрышная сітуацыя, бо можна весці кампанію за зніжэнне кошту візаў і за спрашэнне працэдураў. Гэта вельмі папулярнае пытанне. Ведаючы пра тое, што ЕС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І яшчэ атрымаўшы парашэнне ад таго, што паказаць, што ў Еўропе нас не чакаюць. Вось на суразмоўцы выказалі пазіцыю, якой прытрымліваецца большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў, што такая пазіцыя еўрапейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Федоров? Не, конечно, гэта не міт. Гэтая сувязь наўпроставая, безумоўна, існуе, але каэфіцыент, які звязвае гэтыя дзве акалічнасці, даволі малы. Безумоўна, нельга лічыць гэта адзіным фактарам ці галоўным фактарам, які будзе спрыяць развіццю дэмакратычных адчуванняў у беларускім грамадстве. Па-другое, шмат з тых, хто не ездзіў за мяжу, там ёсць частка людзей, якія з'яўляюцца прыхільнікамі дэмакратычных каштоўнасцяў, у іх проста няма сродкаў. Паездка за мяжу, гэта ж не толькі віза, гэта яшчэ і іншыя сродкі даволі вялікія. Гатэлі, праезд, ежа і гэтак далей. Іх проста няма на гэта грошай. Калі б візы былі, напрыклад, бясплатныя, яны б туды ездзілі з большай верагоднасцю. Што тычыцца тых, хто ездзіў за мяжу, там гандлем займаўся памежным, мы не ведаем, можа, гэта падвышэнне кошту візаў зрабіла адваротны эфект. Магчыма, пасля гэтага той сёй з іх, які быў прыхільнікам дэмакратыі, змяніў свае погляды на адваротныя. Сувязь гэта безумоўна існуе. Тое, што гэта ўплывае на свядомасць людзей, у мяне сумненняў не выклікае. Спадар Сілецкі, а вы як лічыце, ці вялікая наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Тут не зусім карэктна пастаўленае пытанне, я скажу так, што па даследаваннях, аб якіх я ведаю, відавочная залежнасць паміж досведам выезду і жыцця за мяжой і крытычным успрыманнем таго, што адбываецца ў Беларусі, крытычным успрыманнем дзяржаўнай прапаганды. Вось гэта сувязь вельмі моцная. Так, можа, якраз едуць за мяжу тыя, хто даўно ўжо перакананы ў дэмакратычнай каштоўнасці, а не наадварот. Не зусім так, не зусім так. За мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншыя працэсы, але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэтая дадзена мусіць быць прадстаўлена ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размову з еўрапейцамі. Тут справа ідзе, па-першае, не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка – это справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, а не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візу да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная цітанная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт, і бачыцца, што гэта цалкам у рамках гэтага заканадаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія выезды больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так ужо страшна. Але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэця, гэта тэма вандраўнікам, хто вандруюць, як кажуць, бонафіда, то бок дабрасумленна ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не эмігруюць, давалі б доўгатэрміновую візу з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, тры пытанні абсалютна ў рамках дзеючага заканадаўства. Нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць хадзіць з гэтым, размаўляць з гэтым у амбасадах, з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з нейкімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна. Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Калі для білорусов буде знижений шенгенський візовий бар'єр». У передачі брали удзел політолог Андрей Федоров і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Віталь Селіцкий. Вёў передачу Валер Карбалевич. Звонки на свободу. Нам треба менять коней на переправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши подвиги на подзеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.